mun na wax ñu ko waté mi sa jamel ye def fa ima ya yennakum min ibdan dem ñew ni ci yeen ci man ak ci ni téré ak ak yoon téré ñew ci nit ak yoon ci ñew ci yeen wala ak téré ko man ta def top bu daay ko di ko mu gëm ma di def ni demay top wala ak alim ci bi def ñoom ëllëk wala nga son te ñay tax ni ko inshallah walati nak ay ko ko ko metti ni yalla ko ko de mo ko ñu metti ci ayat na ni suñu téré ci lu wat ci suñu yonante mu daal ko ñoo ñëlé de assabila yoy gaay sa faral mu ñoom xay ko no way gën nañu fi haa bi ci ko ñu ya bani israël israël ñu yaa ko ci ara yaa ko ci israël ay jabo tak yeb ñuy bandu israël israël yi sa sa ci maam yonante ma yeddo bi yaa ko bay suru fatali ko len ni ma ci sama xewal ala yi xewal yi fi anam ko xewal na ala ko ci na li yalla wo tegal sa baye sa maam yow da ko tegal mo tax ko koy wax da lay wax ak yow fatali ko te ko xewal yi ma def xewal won yone ci bare bare ci baati sala ko yalla def xewal won na len musa musa ci taxaw xana ko geejju kene nek taw niir am ko lor ñu xey bari ni lor ci won ma gëreem ci topu ko am ko wata le ci am ci sama ko le ci ko le ci ak yeen ndax ko le rewon ci wa nga ko yeen ne mo yone ge ci bi def nga ci sama ci tawre ni ko xol ci nek ci ngi tekk ko iya ya ko fi matal le ci am ci sama ko le ko aw ko mo matal le ci am ci sama ko le ko fi ma matal ci am ci ko le yeen moy ngeen ngeen ni muhammad ko ko sharia lama wonale ne dina len fay dugale aljanna dina ko fay ko iyaaya fa ko ko ne dara ko na iyaaya mo tong fa ko ne mara ko dara ko te ko na ko aminu ko len ye tan kitab dina an ta fi lima wacce alquran ko ta handi mu tegal lima ma ko liye taw alquran di ma wacce ko ngi tegal li nge jore ko bi wala ta ko wolé nek mu awal kaatir ci ci kewé ci le mo ci ñi ci kewé dal wala ta ko bu len jëndé ci ayati sama laye yi sama nak ak jëk xalé bu ñëw moy nga am ak xam xam di moy dëkk di moy chaaban ku def ci ay chaaban jox la lu ma la mëna jox ci adina ba nga bay ci koy ñu def ay chaaban ak def ci jàr ko ko jëndé nga adiya adina ci biiram yépp wéti wuté dara ngeen jëndi sama laye ci bu ñew moy jëng nit nekk ci lo xamne du non bu yaakaar na yow mi bu neex ak bu neex dëndal bu neex ak dëndal bu daal andi amaro mo jox jox da nga dëgël ka neex ko nga dëgël mo jënd nga ala ay yalla ci bu ñew ay yaaye ma tok ta ko dëndal ma wala ta ci bu leen jax ak ak dëgg bi baal leen jax xañe ni ko bu def tax tax tax wala tax ko mo len ko al waqta bi ngel bi ngel bi mo xam bi def ko ci tawra am na ci ay naati xeyo xamne melo ngi gis mo ne tane melo bi ñu ko daal mo ne ci mo ne kat neexal ko fu farbe lo def ko benen melo ni ni la def benen ki ko xal mi ne du len ba def waatu taanu mo tege ci mom ak mo salaté konkrit julli waatu takati re jëxé na taxé wa taxu mo jëré no ko maara ci dina jamm julli ande ko julli tan ci ko re yego ci mo le taanu mo naan bil jël mo tan taw na am ko ko waatu taanu ko re yego ci la waati waye ma ka na ëmbale fepp ko xey borom xam na alquran dina am sa mo ci sabako na way ci ko xewa dara ñepp ne ko ñepp rek ko tax wa da ngay digal na tane ci bir bir ci ko yalla da ngay digal ni ci bir bir ci gëm mu xamal da ngay digal bir bir ci top na ba dal taw lu ngeen fatale ko ci seen bop wa ko ci sa do ngeen di jall ci taw ngeen ko ci taw dal ta ko la tax won tax xewu leen ko ba am na ni ci bir ko yalla ci do ko ko ci ko yalla muy watandiko mo yalla ci tegi mo yalla neugul ne ko nak ko mo ni ko ne dina leer ngi def waye dafa motax yow mi deful nak teug mom dara te reede sa momel dina reede dara ko sunu momi lu leer ka taw da mo ko def de te deful nak lante bi ci teug dina min bo mom ngay ata mo ko leer def ci dama ngira ko do so yo ndaw te xal ba ci def ci wutal borom xam xam reey ni ka xam ko bi jage ci mom ata da it ak lo man di nek mu den nango di gidi ci katale so wo ya ak mo di dana ma tax ko di di fonk na gidi ak lu ka manan mané ko seytane mané di fonk na gidi ko sakki na mukki xala ka ci rek di na tax ko da ko do wax ni dimbali ko len muñ ak ci mana am am am ragal ya mané nek ci de yoron tabi wax ni hadith wax ni chatte wax ni le dëgëna kawa fa taw ci sumay jitt bo amé ñak kawa ci mu la dal ñaan baax na def way amna ñaan dëgëna kawa bo mi ci mu reey ci ko la ñaan wala nga mu ci ci taw ci wala dal loy wara def na ci def ci yoonu ci dal def ko ci ci dal def day gaay di dal def japp mu toy julli ñaan rakka dal ñaan ya ñeen ko ci ci dal ñew rek dafa dal def japp mu toy dal ci ñaan rakka mu la dal dindé ci sa biir sala minna halaka tili nak nakabir bis la ila illa al khatib moy ka yor nak yalla ñoom rek la gili koy ko way na ko ci defa ci ci ci ci mom ci mom xew yu tek ci taway ka yor nak yalla rek li la ci ne moy ka yi nga xam ñu rakal yalla ñi ko rax moy ñam moy ñi xey sunu nañ woor na leen sama tanna ci sunu jot ana ko tay ni woor na tay wa danna al wafira ko ko so ko xiyam ko ko ci jot woor na bi ndax bo ngi ci ngi ci baram kan di ñew ba ci fori ba ñu borom ci seen ci ci allah woor ke ne nak xexal ni magina ci ci wa danna al wafira bi dem tan bi jot woor na bi ak tan yo xey jot woor na bi ci jot mu ne allati ni nga xamne ya dum nuna wor na len ne anu mula fora ko tan jey ko ko ñoy kay rek yalla wor len ne dañu tan la ci tay ko wal ni wor len ne tan won way del del del tan ni delu ci len ci yalla ya bani israeel yeen bani israeel yeen doobi ya ko bi ku ko tali ku len ne ma ci sama xewal ala ci xewal bi xe ala ko xale ko xewal na la tan fatal bu gi nak moy dañu fay gërëm moy top wani nak man di fatal bu gënal na leen gënal na leen ala alami ci ñepp ci bay la ma def ci ñoom def mo ci bay kenn yoonu di ma def ci bay ci tagam ci ci li giir ci ci sey mo ci giir kenn ko xewal bok sant ni ba ngeen ko ba taxo wa tan ci leen yow man ci ko xamé la tan ci du jari na su kenn paquet anna ci ci ben paquet sa en dara ko yomal ya ben paquet bi jari ben paquet dara ken ko ci ci ko ko jari wala to kon min ha e bul na wit ca bis bok wala ci paquet bi sa faatu ak samkin ken kin ken bay bay ndax ram boy ka yam amna fala bo xey ram yow yalla ko faal amna bo xey dafay jegi mu nopi kay ram ngoy way amna ci bok ko xamne waye bu yamal tan ñewé aam ñu ko am jox ko sama wala hu yum saru def ne dimbali ci mbokk yalla ne fatali ko le gis bokk fatali ku leen na ci naat mbon leen sire yi ban israël min ali fir'aun ban leen sire ci wa fir'aun wa fir'aun ci mu mëna ko togon nañu leen ci wal azab ko bu ñaama ñu ko bu ñaama moy lan sa ko doon ñu reen ak na ko ci do mi ko ci do ko ci do ko ko mu reen ko ay nit ñoo xamne ñoom lay jabat ci biir kër yi di fatima ci jigéen yi yeen ñoo bañu ñu passé ci ko mo di bolé na ko lay gatté ba kenn ñew mo ci ñu dégg ñu ko yoré ci tan la ko xiram yéké ni ta ngor xolé ko ñett té kélé xolé ko ko rédo ci bani ay day ko ko dé nañ ma sétal ci yéen ko mo rek day ka sama ko bo mo ci bu ko di ko rek ko di ngeen ñu bay mo tax may passé ku leen on leen musale ci dugal ko ndax doon nañu rend ci bobu ko way sax yow ñi ñi bayyi ci sa ko ci ni jeen do wi jeen ye gay ne fay ko ri mi tale ko lodi e ko ci yeen bala ko ni nak mi rak ko ci ci borom ak mo bari ak mo rew ko ci ko fatali ko leen ban isaay fa tax na ko nu xare ci ko ak yeen al bahaki xar ge ni ngeen jall ci fan jay na ko musale min musale te lap tan djej wa rafna te labat ala kirana wa takram wa ndu ci yeen tan ñi ndika jak ci ni ko ci la musale ci ci ko mo ko ye bu tuti bo ga yep ko ci yow tap len ci di bor ci djej ci tan sangal ci bor ba bo am ko len ba dem ci dem ci ci dem ci kum tan lay dem ci ci ma fi amati yu ira sambari ci biir geej ci bi goor dem bu mo reer ba ci musa ko jege gi lebe def tanti bi tafri na geej ci timi geej ci ni bade bade bade dem ba ci geej ba ko musa na musa da nga jaxale dem ba ñu tafri ci geej ci ci le yalla ngi yalla yalla ngi yalla mu yow ci geej ci la xaw le yalla ko jax bayyi mu ko roxal ñu di ala ci dir ñew ne musa ko ñe nga tek ci sa yépp ci ci lu tek ci ci ci ci daal ci ci met ak ñaar ndax mu ta ñi nga ko mo ci ci leen lañu am ñaar ci ko ne am na seen yi ci ci reuy ci mo def ak ci met ak ñaar ci bu nekk na ko mel na ben ndax ci ci woy ndox mo na nga mel na mel toy xet na mel waye da ka xam ma ci suuf ngay gi suuf nga xam ne ki ci def lay ci ba ek ba ne jaral juma ji nek lepp di dox waye ben dox ma dara ñu am société té xam yu ñëw dañ ñu jibil gëj la jëf rek mu tan ci li nekk xaw ci ñu am xawal ñu ragal taw ay mëna ci gëlé ci dina té xaw ak kenn dëgg na ku dëgg na am dara rek ci ko ci ci ñëw ya té dëgg na ci dugal dugal dugal ko ak ci biir ci ko ci biir dara la ñëw fekk kay ñu ci yoni ci ci xaw na ah li di tay la ko ci ko xam ay nek ci na ci biir nak yalla dafa bari fekk ne mu dal wa xaw wañal soobu ci biir mel ni war kawar bo kawar bo yor wañal rek te bo ci parce nga xay ñoy ñoy ñoy xati wi turam parce mu parce mu alter bu ci wañal rek dañu dal tepp rek aw fek xëc rek naka karam bu ci biir geey gaay ko do am na ci yalla ba ñu démé ba ak ci biir ci lekkam ci jir do ne tourné wat ci jël ci soit ci jir mo ta al and ci rek mu ngi sukoto yett rek da ci yett mi mu sukoto mo mo téré ni ki ko ndox bi benn ndox tourou ko mo rek ba mu ñëwé di ñëw ba ci ci rek borom bi naka taxawal ba sey ni ñëpp genn ni ñëpp genn ni ñëpp genn ba ñëpp jeex ak fekk waat ci rawna dañu bari fekk ba nit yi musa ak jeexé tak ko mu joon ci ni fitaral bobu lay doon dugg digi borom bi rek tek sa wete dem mu tekki rek ci ci ci dal ma ta ci rek borom bi nak muy ba israël man la jappé ak ci ko ci ko mo isa muy len nak lolu xewal bu reel ko xey ko ni ci musul lolu ko ci len amé ngor ay len ko ko jamm lolu len musul ci ci bo labal ci non yo nga xone ko dañ len dole lolu day ci te non nañu len bo fatalekul isba hatna yow fatal ko yow ni yalla rek moy muhammad sallallahu alaihi wasallam fatal ko isba hatna banu dige Musa ba lu dalante ak Musa 40 laylatan yeen ci yo xamne ka dalante wona Musa ma taxatu ko ko ngeen jappay yeen ban Musa yeen al ajdatu min saatihi fina Musa wa kon fatani ko len yeen ban Musa yeen lay do ko lu dalante ak Musa yeen ci fan ndax dama do te yow Musa yeen borom yeen ci fan yo xam ya bu ko yalla wax de dama yeen tek yow Musa bayyi ko awu awu gaani dem ginaaw ba lo kiyam ak bobu yep ñu tek ci terem ñu rom ko benn kene aw ak giir go xel ñu am seen seen xel bu ñu japp seen xel bu ñu japp ñu bëgg am ñoom itam xel bu ñu bëgg fata yalla xatu sax benn way bu say say bu ñatt xel ci biir jël benn wu tegg ko aw sun ko ci tati nga xaba def ci lo xey muy wax lu melni corno auto lay doon moy wax def dele nak Musa bu muy deeyo ci dama deeyo yalla way ko deeyo yalla yalla ni yeen ci fa la fa wer ci fa moy leen Musa bu yo na yalla yalla gi gaay ci fa dal ni neul ci xere ba rek ka japp Musa ñay mer lool mo tax moy fatali ko leen ko ma daal tek Musa ñeen ci fa yeen jël aw sunu ci ginaaw Musa di ka japp yeen way toy Musa di suma afawna an ko ginaaw ñu jéggal leen di fa di dara ko ginaaw lool ginaaw bi deru ko Musa waxe jéggul yeen jéggul ba daalé laalu ko ko ngi ngi gërëm yalla sa bëkk lool patal ko leen ci patay da patal ko leen ba ma joxe Musa ak kitaba tawra wal qur'an ak atay wi taxal wi ci tax ñu joxe Musa tawra ak qur'an atay wi taxal wi ci tax ñu taxal ci tax lu lew ak lu haram daana ko taxale ye tax lu ngeen ci dig ci tele ko fatali ko len ala Musa ba Musa waxe ni ko mi ñe taw itam dina ya xaw mi ye tax lu innakum nabiyyun sallam ko ko ngeen am ko sen bok ittihad ko min ajal jël ñi ngeen jël sunu wi ka japp mu yalla moy ngeen sen bok ba ko bu ila barikum tu len sen borom waqtu an kusakum rayen sen bok rayen sen bok moy buñu xamé ki doñ len kare borom am ray am may rayen sen bok ndax dalikum lolu day ray boko xayru nak moy ko ciye ci dafa ay sen borom fataba alaykum bas sen borom tu ba nangon na sen tu wax nañu ne am len waxé né da ngeen ray sen bok kenn ku ne da nga xé té ci dé boko ni ci rek la kare kenn ko ray sen borom ka yalla cete ne ñom debbu ne ci lañu def yalla jéggal leen inna wata wa khahi moy nangu wa mo ta jërëm waye ba fatali ku leen yeen ban Musa